أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde hatırlayacak olursanız Yunus suresindeki Hazreti Nuh peygamberin kavmine gönderiliş öyküsünü okumuş ve tefsir etmiştik. Yine hemen onun ardından Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a gönderiliş öyküsünü okumuş ve yarısına gelmiştik. Kısmen geçen dersimizde işlediğimiz Hazreti Musa'nın Firavun'a gönderiliş hikayesi kıssasının kaldığımız yerinden bugün devam edeceğiz. 78. ayetiyle Yunus suresinin dersimize başlıyoruz. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. O Firavun'un etrafındaki yönetici seçkinler, mevcut sistemin ekmeğini yiyerek, mevcut sistemin beslediği o seçkinler dediler ki, sen bizi atalarımızı üzerinde bulup izlerini takip ettiğimiz yoldan çevirmeye ve bu şekilde her ikinize ülkede iktidarın yolunu açmaya mı geldin? Hatırlarsanız hemen bir üstteki ayette Musa Aleyhisselam'ın sözü naklediliyordu. Onun da üzerinde Firavun ve avanesinin Hazreti Musa'nın vahyine, mesajına, tevhid çağrısına karşı itirazı naklediliyordu. İşte bu nakillerin ardından Musa peygamber 77. ayette demişti ki اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ. Siz ayağınıza gelen hakikat hakkında hep bu tarz mı düşünürsünüz? Böyle mi davranırsınız? Böyle mi söylersiniz? Ne demişti onlar? Yine mi sihir demişlerdi? Bu da sihir demişlerdi. Ap açık sihir demişlerdi. Tıpkı bu surenin ikinci ayetinde sevgili Efendimiz vahyi Mekkelilere tebliğ ettiğinde yine aynı kesim, Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin eşrafı, yani Mekke'deki ticaretin kaymağını yiyenler. Fransızca ibaresiyle krem de la krem itiraz etmişti. Vahye ilk karşı çıkan ve sonuna kadar da direnen onlar olmuştu. Tıpkı Firavun'un etrafında kurdukları sistemin, soygun sisteminin ekmeğini yiyerek geçinen ve bütün bir halkın omuzlarına oturan ve onların kanlarını emen o seçkinler gibi. İşte bu ayette onlar Hazreti Musa'nın bu sözüne karşı iki şekilde savunma yapıyorlar ya da saldırı yapıyorlar. İki unsur kullanıyorlar saldırılarında. İmana karşı direniş sergilerken ya da mevcut soygun sistemini sürdürmek için söylemlerini iki temel üzerine bina ediyorlar. Bir tanesi لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا babalarımızı üzerinde bulduğumuz izlerini takip ettiğimiz yoldan çevirmeye mi çalışıyorsun? Yani atalarının takipçileri olduklarını ifade ediyorlar. Hazreti Musa'nın getirdiği ilahi vahye karşı çıkarken referans olarak atalarını gösteriyorlar. Yani burada Allah'ın davetinin tam karşısına ataların yolunu koyuyorlar. Allah'ın dininin tam karşısına ataların tırnak içinde dinini koyuyorlar. Dinin bir hayat tarzı, bir inanç sistemi, bütünsel bir öğreti olduğunu hatırlayacak olursak, ataların dininden neyi kastettiğim daha iyi anlaşılır. Birincisi bu. Allah'ın vahyinin karşısına referans olarak atalarının yolunu koymuş olmaları. Ya Allah'ın dini ya ataların dini dercesine. İkincisi siyasi. Birincisi sosyolojik idi. Sosyolojik bir putperestlik tabir caizse. Yani ataları putlaştırma, geçmişi kutsama, hakikatin hakikat olma değerini kıdeminden, yıllanmışlığından aldığına dair bir sahte düşünce. Bir sapma. Hakikat, hakikat olma değerini ne yeniliğinden alır ne de eskiliğinden. Yani zaman hakikate hiçbir değer katmadığı gibi hiçbir değer de çıkarmaz. Onun için modern ve çağdaş olmak hakikate hiçbir şey eklemez. Eski olmak da hakikat için bir zül değildir. Bu bugünün modern mantığına bir cevaptır. Fakat kadim mantık bunun tam tersiydi. Onlar da eski olmayı hakikate bir değer katan unsur olarak niteliyorlar. Daha doğrusu eski olanı hak olan olarak niteliyorlardı. Onun için bit pazarına nur yağdığını düşünmüş oluyorlardı böylece. Bu ikisi de iki sapmada hakikatin hakikat olma niteliğini zamana bağlayan bu iki sapmada aslında birbirinin eş değeridir. Aynı mantığa dayanır. Hakikat zamana bağlı olarak hakikat oluşunu ispat etmez. Ya da hakikatin hakikat oluşu zamana bağlı olarak yalanlanamaz. Hakikat bizatihi özü itibariyle gerçektir. İster eski olsun, ister yeni keşfedilmiş olsun. Yeni olmaz. Hakikat zaten daimidir. El-Hak'tan alır referansını. Bu sosyolojik itirazları. Ataları putlaştırıyorlardı. İkincisi ise siyasal bir zemine dayandırıyorlardı. Hazreti Musa'nın vahyine karşı çıkarken o da ayette şöyle geçiyor. Sen ve tekune lekumel kibriyâ'u fil ard. Her ikinize bu ülkede iktidarın yolunu açmaya mı geldin? İkinci itirazları bu. Daha doğrusu ikinci referansları. İktidar. Karşılarındakileri iktidarı ellerinden almakla, iktidara sahip olmakla, sahip çıkmakla, iktidarı istemekle suçluyorlar. İlginç değil mi? İktidarı istemek suçsa kendilerinin suçüstü olduğunu unutuyorlar. Sizin iktidarda olmanızı nasıl açıklayacağız o zaman? Eğer iktidarı istemek Musa ve Harun aleyhisselamın iktidarı istemesi suçsa, ki bunu en büyük cinayet olarak gösteriyorlar Firavun ve avanesi, siz suçüstüsünüz. İktidar sizin doğal hakkınız mı? Öyle görüyorlar. Toplumun tepesine oturmuş tüm kan emiciler, iktidarı babalarından kalmış bir miras olarak görürler. Ve onun içinde iktidara alternatif olarak çıkan her düşünceyi, her görüşü suç olarak, cinayet olarak nitelerler. Bu ellerindeki iktidar ve gücü zulme alet ederek despotluklarının devamı için kullanmak anlamına gelir. Onun için Hazreti Musa'nın mesajına karşı Firavun ve etrafındaki seçkinlerin, yönetici seçkinlerin itirazı iki temele dayanıyordu. Biri, babaların yolu üzerinde olduklarını iddia ediyorlar ve babalar dinine atıf yapıyorlardı. Yani kendi meşruiyetlerinin referansı babalar idi. İkincisi ise siyasal idi. Siyasal argümanları da siz ikinize bu ülkede iktidar yolunu açmayı mı düşünüyorsunuz diyorlardı. Sanki iktidar kendilerine zimmetli gibi. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ Fakat biz ikinize de asla inanacak değiliz diyorlardı. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Bunun ardından Firavun şu emri veriyordu etrafındakilere. Tüm uzman sihirbazları toplayıp bana getirin. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ Sihirbazlar gelince Musa onlara dedi ki, ne hazırlamışsanız ortaya sizin hakikat üzerinde olduğunuzu gösteren belgenizi, delilinizi atın, dedi. Bu hadise Hazreti Musa ile Firavun ve yönetici seçkinleri arasındaki bu olay Kur'an'da birçok yerde anlatılır. Aslında bu olayın Kur'an'da bunca sık anlatılmasının sebebi sadece Resulullah'ın içinde bulunduğu duruma ve Resulullah'ın getirdiği mesaja karşı çıkan Mekkelilerin içinde bulunduğu duruma tarihten bir ibret ya da örnek göstermek değil. Bunun yanında onunla beraber gelecekteki tüm mücadelelerde mutlaka Firavunların olduğu yerde Musaların da olacağı ve geleceğin Firavun ve Musalarının arasındaki mücadelenin de mutlaka buna benzer. Yani her iki tarafında elindeki gücü, elindeki imkanı ortaya koyarak kimin daha hakikati temsil ettiği daima icra edile geleceği yolunda bir ima içerse gerektir. Bu ayetler ve bu olay. Onun içindir ki bu mücadele, imanla küfrün mücadelesi her çağda mutlaka sürecek ve her çağın kendi imkanları içerisinde iman mücadelesini sürdürenler, küfür de direnenlere karşı elindeki tüm imani imkanlarını kullanacaklarına bir ima, bir atıftır. فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ Onlar göz bağcılık düzeneklerini, böyle bir parantez içi açıklama şart burada, atınca Musa dedi ki, sizin karşıma çıkardığınız sadece sihir. مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ Yani belki de buraya müstetir olarak مَا جِئْتُمْ بِهِ اِلَّا سِحْرِ demek. Bir illa istisnası koymak gerekir. Yani siz şimdi çıkara çıkara benim önüme sihirden başka bir şey çıkarmadınız. Bunun altında şöyle bir ima da yatıyor. Beni sihirle suçlayan adamlara bakın. Benim karşıma sihirle çıkıyorlar. Ben sihirbaz olmadığım halde, bunu da iyi bildikleri halde, kendilerini aynada seyreden bu adamlar kendi suçlarını bana atmaya çalışıyorlar. Eğer sihir kötü bir şeyse önüme niçin sihir çıkarıyorsunuz? Demeye getiriyor Hazreti Musa. Asıl siz sihirle çıkıyorsunuz. Göz bağcılık yapıyorsunuz. Kur'an'da sihir hem sihrin nesnesinin üzerindeki değişiklikler yoluyla sihrin muhatabında bir etki uyandırmaya çalışan düzenek olsun, hem de sadece sihrin nesnesi üzerinde hiçbir değişiklik olmadığı halde sihrin muhatabında değişiklik yapan çeşidi olsun ki birincisine göz bağcılık diyoruz. Sihrin nesnesi aslında illüzyonistlerin yaptığı bir takım alet ve edevatların bilmediğimiz düzeneklerine dayanıyor. Yani göz bağcılık, göz yanıltmaya dayalı bir el çabukluğu. Bu çeşidi var. Bu aletli sihir ki buna illüzyon deniliyor şimdilerde. Bir de eşyanın bir takım tabiatından yararlanarak o eşyada değil, eşyayı izleyen insanlarda bir takım psikolojik değişiklikler yapmak. O insanlar üzerinde eşyanın bir takım saptırıcı psikolojik etkiler ortaya çıkarmasını, meydana getirmesini temin etmek şeklinde gerçekleşebilir. Kur'an bu ikisini isim olarak ayırmıyor. Hepsine sihir diyor. Yani Kur'an sihir aracının ne olduğuna hiç bakmıyor. Asıl insanda bıraktığı etkiye bakıyor. Dolayısıyla burada da biz tarihsel hakikatlerden anlıyoruz ki yapılan bir göz bağcılık, bir illüzyon ve Musa Aleyhisselam da getire getire karşıma sihir getirdiniz diyor. اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْتِلُهُ Fakat bir şeyden emin Hazreti Musa. Elbette Allah bunu boşa çıkaracaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ Çünkü Allah fesatçıların işini verimli kılmaz. Böyle bir imanı var. Böylesine sağlam bir güveni var Allah'a. Çünkü birazdan kendine iman eden müminlere de Allah'a güvenmelerini tavsiye edecek, vasiyet edecek. Öncelikle Allah'a tam bir güvene sahip olan bir insanın başkalarını Allah'a güvene davet etmeye hakkı vardır. Onun için Hazreti Musa oldukça emin, Rabbinden emin, getirdiği hakikatten emin ve karşısındakilerin batıl olduğundan emin. Bu eminlikle diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ Allah fesatçıların işini sonuca erdirmez. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Ne ki etkili müdahalesiyle Allah, hakikatin üstünlüğünü gerçekleştirir. İsterse günaha batmış olanlar bundan hoşlanmasın. Bi kelimatihi ibaresini etkili müdahale olarak çevirdim. Kelimeleriyle demektir lafzen. Fakat bu kelimelerin kavli değil fiili olduğunu biliyoruz. Allah'ın burada, bu noktada, bu olay içindeki müdahalesi Hazreti İsa'nın elinde yarattığı mucize ile gerçekleşti. Dolayısıyla biz kelimelerin burada sözel değil, sözlü kelimeler değil, fiili, etkili bir müdahale olduğunu biliyoruz. Onun için Firavun'un sihirbazları bu müdahalenin etkisi sonucunda teslim olmuşlar ve imanlarını itiraf etmişler. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ en yeftinehum. Firavun ve onların önde gelenleri kendilerine işkence ederler korkusuyla Musa'ya onun kavminden sadece bir avuç insan iman etti. Burada bu ibarede daha meal aşamasında, tefsir aşamasına geçmeden, daha meal aşamasında bir takım ifadelerin birkaç anlama geldiğinden dolayı bir vuzuha kavuşturma ihtiyacı var. Öncelikle min kavmihi, onun kavminden, onun toplumundan. Kimin toplumundan? O kim? İbn Abbas diyor ki, onun toplumundan ibaresi Firavun'un toplumundan anlamına gelir. Onun büyük öğrencisi Mücahit tam tersini söylüyor. Musa'nın toplumundan diyor. Bizce bu iki tefsir devinin arasındaki bu ihtilafta biz İbn Abbas'ın görüşünün, yani onun kavminden ibaresi Firavun'un toplumundan anlamına geleceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten Musa'nın önderliğini İsrailoğulları benimsemişlerdi. Onun için burada çok az bir grup Allah'ın müdahalesiyle olan bu mucizenin ardından çok az bir grup Firavun ve önde gelenlerin korkusundan dolayı çok az bir grup dışında Musa'ya kimse iman etmedi diyor. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki İsrailoğulları değil bu. İsrailoğulları zaten Hazreti Musa'ya iman etmişti. Ondan öte, İsrailoğulları öteden beri muvahhid idiler. Ataları İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'un tek olan Rabbine iman ediyorlardı. Hatta daha sonra gelecek bir ayette de göreceğimiz gibi o ana kadar bu tevhidde ihtilaf etmezken Musa'ya vahiy gelince ihtilaf etmeye başlamışlardı. Onun için bu birincisi. İkincisi, İsrailoğulları öteden beri baskı görüyorlardı. O andan itibaren baskı görmediler ki. Bu Kur'an'da da ifade edilir. Öteden beri baskı gördükleri. Üçüncüsü, Enbiya suresinin 20. ayetinde olacak, gösteri bir bayram günü düzenlenmişti. Bu olay, Hazreti Musa'nın isteği üzerine bir bayram günü gerçekleşti. Hazreti Musa'nın bundan amacı, yerlilere de tevhidi anlatabilmek ve ilahi vahyi onların da gönlüne sokabilmekti. Onlar arasından da müminler çıkarabilmekti. Ki Hazreti Musa'nın bu amacı kısmen de olsa böylece bir avuç insanın imanıyla gerçekleşmiş oldu. Dahası Mele'ihim'deki hum zamiri Firavun'un adamlarına gider. Öyle olması çok daha uygundur. Yani onların ileri gelenleri, Mele'ihim, onların ileri gelenleri, İsrailoğullarının ileri gelenleri neden Hazreti Musa'ya karşı çıksınlar? Zaten Mısır'dan çıkışta İsrailoğullarının tamamı Hazreti Musa'nın arkasına dökülüp çıktılar. Onların ileri gelenlerinden maksat Firavun toplumunun ileri gelenleriydi. Bir başka nedenimiz, Hazreti Musa ile bir kısım Mısırlının Mısır'dan çıkarken beraber olduğunun tarihi bir hakikat olması. Yani Mısır yerlileri de vardı Hazreti Musa Mısır'dan toplumunu çıkarırken, Firavun'un zulmünden bir gece yürüyüşüyle kurtarırken, bu topluluğun içinde az da olsa Mısır yerlileri de bulunuyordu. Yine bir başka delilimiz, zürriyeten ibaresi var burada. Zürriyeten aslında nesil demektir. Fakat bir avuç insan diye çevirdim ben. Hazreti Musa'ya inanan ve onun arkasından gelen İsrailoğulları bir avuç değildi. Biliyoruz ki İsrailoğullarının tüm boyları, tüm kabileleri onun ardından geldiler. Onun için de biz buradaki min kavmihi ibaresini Firavun'un kavminden bir avuç insanın Hazreti Musa'ya iman ettiği şeklinde anlıyoruz. Ve inne firavne le'alin fil ard. Çünkü Firavun ülkede gerçekten de otorite ve baskı sahibiydi. Ve innehu leminel musrifin. Dahası o kontrolsüzün, ölçüsüzün, hesapsızın tekiydi diyor Kur'an. Müsrifin. Kontrolsüz bir adamdı. Müsrif deyince ekmek israfı aklınıza gelmesin yalnızca. Asıl büyük israf insanın hakikat israfıdır. İnsanın Allah'ın verdiği aklı israf etmesidir. İnsanın Allah'ın içine yerleştirdiği fıtratı israf etmesidir. En büyük israf akıl israf. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa ise inananlara dönerek dedi ki, ey topluluk, eğer Allah'a inanıyorsanız, o halde yalnızca ona güveniniz. Biraz önce buraya atıf yapmıştım. Bir peygamber çağrısı. Aslında peygamberlerin yolunu izleyen her öncünün çağrısı bu olmalı. Eğer hakikat üzerinde direnmenin bedelini ödüyorlarsa hak ehli, ıstırap çekiyorlarsa, egemenlerin zulmüne muhatap oluyorlarsa, onların baskı ve şiddet ve terörüne muhatap oluyorlarsa ne yapmalılar? Önderler onlara ne söylemeli sorusunun tarihteki en güzel cevabı işte burada veriliyor. Ne diyor Hazreti Musa? Ey topluluk, eğer Allah'a inanıyorsanız o halde yalnızca ona güveniniz. Yalnızca ona güvenmeniz gerekir. Tabii ki siz ona teslim olmuşsanız. O da biliyor ki Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmayanlar Allah'a güvenmezler. Allah'a güvenmeyenler Allah'a teslim olmazlar. Bunlar birbirlerini getiren şeyler. İslam Allah'a güvenmektir. Müslüman Allah'a teslim olan insandır. Allah'a güvenmeyen Allah'a neden teslim olsun? Ya da şöyle bir önermede yapabilir miyiz? Kime teslim olmuşsanız onun kulusunuz. Sanırım bu da doğru. Eğer bir insan Allah'a teslim olmamışsa Allah'a güvenmiyor demektir. Allah'a güvenmeyene Allah neden güvensin ki? Allah'a güvenmeyen insan aslında Allah'ın kendine güvenine ihanet, hem de en büyük ihanet etmiş değil midir? Çünkü insanoğlu öncelikle Allah'tan alacaklı değil, Allah'a borçludur. Allah insana güvenerek vermiştir tüm verdiklerini. Aklı, yüreği, duyguyu, düşünceyi, eli ayağı, gözü kulağı, dili dudağı ve daha sayamayacağımız sınırsız nimetleri. Bunlar Allah'ın insanoğluna güveninin eseridir. Bedelini ödemeden almıştır insan bunları Allah'tan. Eğer insan Allah'a güvensizlik beslerse, Allah'ın kendisine olan güvenine ihanet etmiş sayılır. İşte bu nedenle böyledir. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Bunun üzerine dediler ki, o müminler Hazreti Musa'nın bu tavsiyesini alınca itiraz etmediler. Dikkat buyurursanız Kur'an'da İsrailoğullarının ve İsrailoğullarıyla birlikte iman eden Mısırlıların, yani tüm bir iman eden Musa Aleyhisselam'a iman eden tüm bir müminler topluluğunun Mısır'dan çıkıncaya kadar çok müstakim, istikamet üzere olduğunu görüyoruz. Fakat nedense Hazreti Musa'ya mesaj verilir verilmez bu adamların tavrı değişiveriyor. Alallahi tevekkelna. Onlar ne diyor? Yalnız Allah'a güvendik. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Rabbimiz diyorlar. Ey Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma. Kelime kelime çevirecek olursam, bizi bu zalim topluluğun elinde fitne kılma. Tabii ki çok fazla anlaşılır olmuyor böyle bir çeviri. Onun için bu zalim kavmin zulmüne, burada fitnenin zulüm ve baskı, inanca yönelik zulüm ve baskı olduğunu düşündüğüm için bu çevirinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar. Evet. Hazreti Musa'nın verdiği taktik sonucunda Hazreti Musa'ya iman eden o bir avuç Mısır yerlisinin tavrı, imanı burada ortaya çıkıyor. Musa'nın taktiği neydi? Dua. Bir peygamber müntesiplerine, iman ehline dua tavsiye ediyor. Tevekkül tavsiye ediyor. Tabii ki fiili tevekkül tavsiye ediyor. Ama bu tevekkülün fiili olanı hemen arkadan geliyor. Neymiş? Tevekkül nasıl yapılırmış? Allah'a güvenme akıllı bir kulda, mümin bir insanda fiili olarak nasıl tezahür edermiş? Onu mütakip ayetten öğreniyoruz. Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve li kavmikuma bi Mısra buyutan. Evet, bu çok önemli dostlar. Hepimizi birebir yakından ilgilendiren bir ayetle karşı karşıyayız. Allah'a tevekkül nasıl fiili olarak icra edilir? Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik. Şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. En tebevve'a li kavmikuma bi Mısra buyuten. İkiniz, ey Musa ve Harun, ikiniz şehirdeki bazı evleri, her ev karargah olmaz, bazı evleri merkez edinin. İman merkezi, eğitim merkezi, tıpkı bir okul gibi, bir insan fabrikası kurun. Bazı merkezler insan yetiştirsin. Resulullah'ın hayatında bu nasıl tezahür etmişti? Çok iyi bildiğinizi sanıyorum. Erkam'ın evi. Erkam bin Ebil Erkam diye genç bir sahabi ilk Müslüman olanlar arasında bulunuyordu. Kaynakların bize verdiği bilgiye göre 16 ila 18 yaşında evli bir sahabiydi. Daha ilginci, Hazreti Peygamber'in onca yaşlı, onca tecrübeli ve hatta onca varlıklı sahabi dururken neden Erkam'ın evini karargah olarak seçti? Bu ilginç. Çünkü Erkam, Haşimoğullarının, Resulullah'ın mensubu bulunduğu ailenin kadim rakibi ve düşmanı olan bir aileye mensup. Mahzumoğulları. Yani Ebu Cehil'in de müntesibi olduğu o büyük ve Mekke'nin güçlü ailelerinin başında gelen Mahzumoğulları. Hep rekabet halindeler Haşimoğullarıyla, Peygamberimizin ailesiyle. Mahzumoğullarından, rakiplerden birinin evini seçmekle Resulullah, aslında insanların o ilk üç yılki gizlilik döneminde, insan eğitimi döneminde Resulullah'ın ve dostlarının nerede eğitim yaptıklarının Mekkeliler tarafından anlaşılmaması için seçtiği bir stratejiydi. Harika bir yöntemdi. Akıllarına Resulullah'ın aile rakibi olan birinin evinde konuk olduğunu, onun evini karargah edindiği gelmiyordu. Onu son ihtimal olarak dahi düşünmüyorlardı. Dahası Erkam bin Ebil Erkam'ın karargah olarak kullanılan evi öyle bir yerdeydi ki eve birkaç yoldan giriş ve çıkış imkanı vardı. O eve girip çıkarken müminleri gözleme ihtimaline, gözetleme ihtimaline karşı alınmış bir tedbirdi aynı zamanda. Hatta hatırlıyorum Siyer'den, Küçük Ali, daha çocuk, küçümencik bir çocuk. Belki 9, belki 10 yaşında, belki daha küçük. İlk defa Resulullah'ı duyup da Mekke'ye gelen ve Resulullah'la buluşmak isteyen Ebu Zer'in bir aylık aç susuz Kabe'nin yanında o acıklı serüveninin ardından, kalışının ardından Resulullah durumu öğrenince küçük Ali'yi yollamış. Ali, amca, sen beni şu kadar mesafeden takip edeceksin. Ben bir kapının önüne geldiğimde nalinim ayağından çıkmış gibi yapacağım, eğileceğim. Sen o kapıya girersin, ben devam edeceğim. İşte çocuğu bile böylesine eğitilmiş bir karargah idi Darul Erkam. Darul Erkam bir iman okulu idi. Orada müminler besleniyorlardı, ruhlarıyla besleniyorlardı. Duygu ve düşünceleri besleniyordu. Orada vahyin eğitiminden geçiriliyorlardı. Orada öğretmeni peygamber olan bir okul kurulmuştu Darul Erkam'da. Ve siz sanıyor musunuz ki o tarihin gördüğü en büyük iman hamlesi olan o büyük inkılap, iman inkılabı sıradan insanların omuzlarında öylesine yüceldi? Hayır. O insanlar Darul Erkam Üniversitesi'nin rektörü Hazreti Muhammed olan bu üniversitenin mezunları idiler. Öğrencileri idiler. Dahası وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ İkinci tavsiye geliyor, ilahi tavsiye. Hazreti Musa'nın şahsında tüm müminlere. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Bu da ikinci tavsiye. Karargah edinin, bir okul, bir eğitim müessesesi, bir insan fabrikası olacak karargahlarınız olsun. Bir de herkes kendi evini ibadethaneye dönüştürsün. O zaman kim engelleyebilir iman hamlesini? Eğer evler birer ibadethaneye dönüşürse, birer okula dönüşürse, kim kapatabilir o okulları? Hangi güç kapatabilir? Ruhsal eğitim, burada her evin bir ibadethaneye, bir okula dönüşme ilahi emri, ilahi tavsiyesi aslında ailenin dirilişine bir yol gösterme değil midir? Ailenin dirilişine yol açacak bir tavsiye, bir emir değil midir? Ahzab 33. ayet geliyor aklıma. Ne diyordu? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Hazreti Peygamber'in eşlerine, doğrudan eşlerine yönelik bir hitap idi. Ahzab 33. Oturun evlerinizde diyordu. Fakat bu eve kapanın anlamına gelmiyordu. Aslında biz bu oturunun gerçek anlamını hemen bir sonraki 34. ayette buluyoruz. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ فِي آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Sizin içinde oturacağınız evler, içerisinde Allah'ın ayetlerinin düşünüleceği ve hikmetin öğrenileceği evler olmalıdır. Yoksa oturup da dedikodu yapın, oturup da onu bunu didikleyin, çekiştirin ya da oturup da oya örün demiyordu. Yani içinde Allah'ın ayetlerinin öğrenildiği, hikmetin öğrenildiği bir okula dönüştürün. Hikmet evine, Beytül Hikme'ye dönüştürün. Darul Hikme olsun, Darul zikr olsun, darul Kur'an olsun, Kur'an evi olsun, hikmet evi olsun diyordu. Onun için bu Hazreti Musa'ya yapılmış ilahi tavsiye ile Ahzab suresinin 34. ayeti çok güzel çakışıyordu. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Eğer böyle olursa ne mi olurdu? Müminleri zaferle müjdele. İşte zafer. Evleri dirilmiş. Evleri dev olmaktan çıkıp okul olmuş. Hikmetin karargahı olmuş bir toplumda iman zafere ulaşabilirdi. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَاَمْوَالًا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ve Musa Rabbimiz dedi, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanatı ve malı verdin. Mal verdin, saltanat verdin. Hazreti Musa'nın vakıayı okuyuşu bu. İlginç bir tahlil. Bir peygamber tahlili. Neden bunlar azıyorlar sorusunu soruyor kendi kendine. Ve düşünürken bu sonuca ulaşıyor ve sonucu da Rabbine açıyor. Ben böyle düşünüyorum, acaba doğru mu düşünüyorum dercesine Rabbine düşüncesinin sonuçlarını böyle dile getiriyor. Ve devam ediyoruz. Rabbena, ey Rabbim, ey Rabbimiz, dua ediyor Musa peygamber. Liyudillu an sebilik, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Bu lam, lamul akibehse eğer, akibet, sonuç lamıysa, neticede, sonuçta insanlar işte böylece sapıyor anlamı verebiliriz buna. Rabbena, ey bizim güzel Rabbimiz. Rabbena tmis ala emvalina veşdud ala kulubihim. Onların servetlerini kökünden kaz. Ve yüreklerine bunun acısını otur. Hazreti Musa böyle bir peygamber. Onlara beddua etmiyor. Dikkat buyurun lütfen. Onların hayatına beddua etmiyor. Onların servetleri ellerinden alınınca Allah'a yöneleceklerini düşünüyor. Yani servetlerini Allah ile aralarında bir engel olarak görüyor. Ki öyle. Hazreti Musa'nın bedduası onlara değil, onları imandan uzaklaştıran unsurlara, öyle gördüğü unsurlara. Onun için mallarını yere geçir diyor. Ve acısını da içlerine oturt. Oturt ki senin gönderdiğin ilahi hakikate karşı bunca direnişin bedeli olsun. Kefareti olsun. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Devam ediyor. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Hazreti Musa'nın okuyuşu bu, duası bu. Duanın adabını da görüyoruz. Ve tabii ki kulun gücünün bittiği yerde duanın bir imkan olduğunu da. İşte bir peygamberle karşı karşıyayız. Bir peygamber duasıyla karşı karşıyayız. Nasıl bir tükenmişlik hissi var ise, yani artık zirveye gelmiş, bunalmışlık. Aslında biz bu ayetlerin indiği zamanda Resulullah'ı da bu bunalmışlık içinde görüyoruz. Artık Mekkeliler onun canına kastetmeye kalkışıyorlar. Unutmayalım, bu ayetler Mekke'nin son döneminde, üçüncü döneminde nazil olan ayetlerdir. Adeta Resulullah'ın hayatını da tasvir ediyor. Ve Resulullah'a Hazreti Musa'yı örnek göstermekle senin başına gelmedi bu sadece. Daha önceki peygamberler de işte böylesine bunalmışlardı. Bunalınca onların yaptığı bu oldu demişti. Fakat Resulullah bu bedduayı bile etmedi. Ettiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Kâle kad ucibet da'vetukuma. Allah buyurdu ki doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur. Evet. Demek ki kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlıyor. Eğer görevinizi tam yapmışsanız, artık yapacak bir şey kalmamışsa ve Allah'a havale etmişseniz, Allah o andan itibaren doğrudan devreye giriyor. İşte böyle. Ve duanız yerini buluyor. Dua ile Allah arasında, kuluyla Allah arasında hiçbir şey kalmıyor. Çağrı anında cevabını buluyor. Davet, icabet buluyor. فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَب۪يلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterip, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın. Yeter ki bu hak üzerinde sebat edin, ikinizin duasını da kabul ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve cavazna bi beni İsrail'el bahr. Ve İsrail oğullarını denizden geçirdik. Tabii bunların ayrıntıları Kur'an'da birçok yerde anlatıldığı için burada sadece olayın Firavun'un akıbetine, onunla ilgili akıbete dikkat çektiğini anlıyoruz. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. Hemen ardından Firavun ve ordusu kin ve nefretle onların peşini takip etmeye başladı. Hazreti Musa kendine iman eden toplumla birlikte Mısır'dan bir gece yürüyüşüyle çıkınca Firavun ve askerleri kendilerine saldırmayan, sadece çıkmaktan başka bir talepleri olmayan bu insanların üzerine saldırdı. Saldırmak için peşlerini takip etti. Şuna bakınız. Bırakın gitsin. Gidecekler zaten. Gitmek için izin istiyorlar. Fakat bırakmıyor. Kendisini ne kadar güçlü gördüğünü düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir sahte tanrılık edası takındığını. Onun için gelecek bela da işte böylesine büyük oluyor. Hatta izâ edrakehul gharaku. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ. Evet, işte Firavun'un akıbeti. Nihayet boğulacağını anladığında, ben de İsrail oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım. Artık ben de ona kayıtsız şartsız teslim olanlardanım. Yani ben de Müslüman oldum dedi. Hakikate karşı kör ve sağır davranmanın, dahası iktidar ve güç her şey demenin, iktidar ve gücü her şey sanmanın fena akıbeti bundan daha güzel nasıl anlatılabilir? İbn Arabi Fususul Hikem'in Musa faslında Firavun için çok farklı şeyler söyler. İslam düşünce tarihindeki en egzantrik, en çizgi dışı görüş ona aittir. Firavun'un Müslüman olarak öldüğünü, tertemiz olarak Allah'a kavuştuğunu, tam söylediği cümleyi Türkçe'ye aktaracak olursak, maddi ve manevi felaha ulaştığını söyler. Hatta Musa'yı denizde bulduklarında, senin de benim de gözümü aydın eder deyişine, Kur'an'ın naklettiği bu ifadeden yola çıkarak, işte sonuçta imana ulaşarak gözü aydın oldu gibi hiç alakasız bir tevilde bulunur. Kaldı ki Firavun'u, Musa'yı denizde bulan, yani bebek Musa'yı denizden kurtaran ve onu büyüten Firavun ayrı biriydi. Boğulan ise daha farklı biriydi. Bu tarihen sabit bir hakikattir. Ama İbn Arabi'nin bu uçuk yorumuna tabii ki şatahat gözüyle bakmak doğru olur. Burada ve Kur'an'ın birçok yerinde Firavun'un cezalandırıldığı ve bu imanın bir Firavun imanı olarak kabul görmediği ima ve ihsas edilmektedir. Onun için de Firavun imanı artık kurtulamayacağını anlayınca ısıramadığı eli öpmek deyimini hatırlatırcasına yeis halinde imandır. Emn ve yeis hali İslam kelamcılarınca küfür olarak nitelenir. Yani artık Allah'tan ümit kesmiş. Ümit kesince İsrail oğullarının tanrısına yöneliyor. Aslında bu başka çıkış yolunun olmadığı, belki artık öldü hükmen, belki fiilen değil, belki organizma olarak değil ama hükmen, zihnen ölüm sonrasına ilişkin bir eylem olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık hükmen ölüdür. O ortamda Firavun. El-en. Ne? Ancak şimdi ha? Şimdi mi aklın başına geldi? Diyor Kur'an. Ve kad asayte kablu ve kunte minel mufsidin. Oysa ki sen daha önce isyanda ısrarcıydın. Ve bozgunculuk yapmayı iş edinmiş biriydin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً Artık bugün senden sonrakilere bir ibret vesikası olsun diye senin yalnızca bedenini kurtaracağız. Evet. Burada bir ilginç bir şey söyleniyor. Bedenini kurtaracağız. Gelecektekilere ayet olsun, işaret olsun diye. Şu bir gerçek ki Kur'an'da Firavun ismi özel isim değildir. Cins isimdir. Yani Hakan gibi, kral gibi, sultan gibi cins isimdir. Eski Mısır yöneticilerine verilen ortak isimdir, cins isim. Bunların özel ismi vardır elbette. Kimdir peki bu Firavun denilecek olursa? Konunun uzmanları, Kitab-ı Mukaddes araştırmacıları ve yine eski Mısır uzmanlarına göre bu ikinci Ramses'tir. Eğer eski Mısır uzmanlarının ortaklaşa söylediği gibi bu ikinci Ramses ise, ki o milattan önce 12. yüzyılda, yani Hazreti Musa'ya çağdaş, onunla aynı zamanda yaşamış bir Mısır firavunudur. Eğer ikinci Ramses ise, ikinci Ramses'in şu anda mumyası Kahire'de eski meclis binası, Tahrir Meydanı'na bakan eski meclis binasında sergilenmektedir. Giden görebilir, mümkündür. Ama bunun başka firavun olduğu da söyleniyor ki, üçüncü Tutmosis olduğunu söyleyen ender de olsa bazı araştırmacılar var. Yine Tutankamon olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Ama Tutankamon 2. Ramses'ten hemen sonra geldi. Bu mümkündür. Fakat 3. Tutmosis ondan 300 sene evvel yaşadı. Bu çok fazla makul değil. Menfitah olduğunu söyleyenler var ki Menfitah bunlardan birinin lakabı olabileceği gibi bir başka firavun da olabilir. Menfitah olma ihtimali de bence yüksek ki bu firavunun sargıları, bandajları açılırken onun bandajını açan batılı mumya bilimci bilim adamları bir tuz tabakasına rast geldiklerini rapor etmişlerdir. Yani şu anda dahi denizden bir firavun cesedinin çıktığı yer Mısırlarca bilinmektedir. Bendeniz o yeri Ebu Zenim adlı o yeri bizzat gitmiş ve görmüş idim. Şu anda dahi gidenler tarafından bölge halkına gösterilmektedir. Firavun'un cesedinin kıyıya vurduğu yer. Malum yakın zamanlarda bu olay vuku buldu ve Firavun'un cesedi kıyıda bulundu. Suyun dışına vurmuş bir şekilde. Devam ediyoruz. Ve inne kesiran minen nasi an ayatina leğafilun. Zira şu bir gerçek ki insanlardan birçoğu İbret vesikalarımıza karşı ısrarla aldırmaz bir tavır içindedirler. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Sonunda İsrail oğullarını verimli ve güvenli bir yere yerleştirmiş olduk. Ve onlara temiz ve helal rızıklar ihsan ettik. Daha sonraki İsrail oğullarına verilen nimetler dile getiriliyor. Yani böyle korkunç bir badireden nasıl bir açıklığa, mutluluğa çıkartıldı Allah tarafından ve onlar daha sonra Allah'a nasıl asi oldular ve ihanet ettiler, onun hikayesi de Bakara suresi başta olmak üzere diğer surelerde anlatılıyor. Neden? Medine'de anlatılıyor o. Çünkü burada Mekke'de inen ayetlerle karşı karşıyayız ve müşrikler Firavun ve onun etrafındaki seçkinlere benzetilerek vahye karşı nasıl durdukları Resulullah'a bir teselli olsun diye geçmişten örnek olarak nakledilmekte. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ Durdular, durdular da kendilerine hakikatin bilgisi geldikten sonra ihtilaf ettiler. Biraz önce atıf yaptığım gerçek. Vahiy gelinceye kadar İsrailoğulları tek bir millet, Razi'nin ifadesiyle milletun vahide idiler. Fakat vahiy emirler vermeye başlayıp onları terbiye etmek isteyince başladılar ihtilaf etmeye, bölük pörçük olmaya ve gelen vahyi algılamada farklılıklar göstermeye. Aslında bu ilginç bir yasayı dile getiriyor. Razi'nin de söylediği gibi isabetle, Tevrat gelince fırkalara bölündüler. Bunun anlamı farklı düşünmenin insan tabiatının ayrılmaz bir parçası olduğudur. Yani farklı düşünenler her zaman olacaktır. Eğer tek bir çeşit düşünmenin bir tek garantisi olsa o da vahiy olurdu demek istiyor Kur'an. Vahiy bile bu garantiyi vermediğine göre o zaman insanların farklı farklı düşünmeleri, farklı bölükler halinde olmaları Allah'ın bir yasasıdır. buna karşı çıkmanın Allah'ın yasasına karşı çıkmak demeye geldiği ya da böyle bir dünyada böyle bir şeyi bahane ederek mücadeleden çekilmenin doğru olmadığı dile getiriliyor. İnne rabbeke yaqdi beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Elbette senin Rabbin kıyamet günü hakkında anlaşmazlığa düştükleri konuda aralarında hüküm verecektir. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ. Döndü, hitap Resulullah'ı doğrudan muhatap aldı. Artık kısa burada hisseye dönüşüyor. Resulullah'ı doğrudan muhatap alan bir ilahi hitapla karşı karşıyayız. Bütün bunların ardından hatta Resulullah'ı dedim ama değil, bu hitabın muhatabı olan herkesi. Belki Resulullah'tan daha fazla onları, ki ben Resulullah'ın bu hitabın tek muhatabı olduğu görüşünü gerçekten de doğru bulmuyorum. Ey bu hitabın muhatabı! Bunu, bu ayeti böyle anlamak çok doğru anlamaktır gibime geliyor. Ey bu hitabın muhatabı! Bütün bunların ardından sana bildirdiğimiz mesajın doğruluğundan kuşkudaysan, dön de senden önce ilahi kelamı okuyanlara bir sor. Bir bak! لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Ey bu hitabın muhatabı olan insan! Doğrusu Rabbinden sana hakikatin ta kendisi gelmiştir. Hakikatin ta kendisi. Artık asla kuşku duyanlardan olma. Evet, muhatap Nebi değil kesinlikle. Her bu ilahi hitabı okuyan kişidir. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Devam ediyor aynı ifadeler. Dahası Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden olmaktan şiddetle sakın. Sonra büsbütün kaybedenlerden olursun. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Hakikat şu ki, Rabbinin kararıyla mahkumiyeti kesinleşen kimseler asla iman etmezler. Burada bir ilahi yasa hatırlatılıyor. Resulullah'ın şahsında herkese, hepimize, bu ilahi hitabın muhatapları olan herkese bir ilahi yasa hatırlatılıyor. Nedir o? O ilahi yasa. Rabbin mahkum ettiği hiç kimseyi, hiçbir kimse doğru yola ulaştıramaz. Allah birini mahkum etmişse o imana ulaşmaz. Fakat buradan iradenin ne olduğunu sormayacak mıyız? Yani irade boşa mı çıkmakta? O zaman suçu ne denilmeyecek midir diye soracak olursak, bu ayeti tek başına anlamaya çalışmanın yanlış anlamaya yol açacağı cevabını vermek durumundayım. Ne diyordu Kur'an? وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ. Evet, Allah hiç kimseyi saptırmaz. Sadece fasıkları saptırır. Bunun anlamı nedir? Fasık zaten sapmış olan demektir. Bu şu demektir: sapanları saptırır. Yani sapmak isteyip sapmada ısrarcı olanların önüne engel olmaz demektir. Onun tercihine de Allah müsaade eder, izin verir demektir. Bunun anlamı budur. Yani bunun anlamı, Allah insanın iradesine o kadar hürmetlidir ki, insan bu iradeyi kendi aleyhine kullanmak istemesi halinde bile Allah ona engel olmaz. Ama isteseydi engel olma gücü vardı. Fakat yarattığı ve bahşettiği iradeye Allah'tan daha fazla kim hürmet edebilir? İşte budur. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ İsterse hakikatin her tür belgesi ayaklarına kadar gelmiş olsun, ta ki can yakıcı azabı görünceye kadar, tırnak içinde yukarıya atıf, iman etmezler. Yabancılaşma inkarla sonuçlanınca dönüşü mümkün olmayan bir sürece girilmiş olur ki bu ayetlerde dile getirilen şey yüreğin ölümüdür. Yüreğin ölümü. Yürek ölürse artık dirilişi mümkün olmayacaktır. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسُ Şu da var. Keşke olsaydı. Fakat ne yazık ki Yunus'un toplumu dışında azabı hak ettikten sonra iman edip de imanının gününü gören başka hiçbir belde, hiçbir memleket, hiçbir toplum olmadı. İlginç bir tarihsel örnek dile getiriliyor burada. Milattan önce 860-784 arasında yaşayan Hazreti Yunus'un kıssası aslında Enbiya suresi ve Saffat surelerinde çok ayrıntılı anlatılmış. Burada sureye adını veren ayet bu. Yunus suresinin adını veren ayet işte bu ayet. Hazreti Yunus bilindiği gibi Asurların başkenti Ninova'ya gönderilmişti. Ve gönderildiği toplum çağrısına ısrarla karşı çıkınca o onlara kızmış ve Kur'an'ın ifadesiyle ne demişti? وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا Kızarak çekip gitmişti diyor. Kızmış ve çekip gitmişti. Balık sahibi Yunus. İşte Hazreti Yunus'un öyküsü başka yerlerde anlatılan öyküsüne bir atıf var burada. Ama bu atıf da vurgu farklı. Bu vurgu onun toplumu dışında hiçbir toplum İnkar etmişken topluca daha sonra inkarlarının tevbesini yapıp tekrar imana girmedi. Yani eğer girseydi bunun anlamı bu. Allah diğer toplulukları da affederdi ve onlara da ayetin devamında geliyor bu. Lemma amenu keşefna anhum azabel hizyi fil hayati dunya ve metta'nahum ila hin. Onlar iman edince biz de onları dünya hayatında onursuzluk cezasına çarptırmaktan vazgeçtik ve bir müddet daha onları nimetlerimizden yararlandırdık. Eğer ey Mekkeliler ve ey modern muhatapları, siz de ısrarınızdan ve inkarınızdan vazgeçerseniz Allah azap edip de ne yapacak? Yunus'un kavminin yaptığını yapın, Allah da yasalarını sizin için makul ve mümkün olan o ilahi yasalarını Yunus'un kavmine olduğu gibi sizin de geleceğinizi saadet ve müreffeh olarak yaratsın. Yani bu noktada sizden de cezayı kaldırsın anlamına gelir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunan herkes iman ederdi. Fakat dilemedi demektir bu. Bunu dilemedi. Ya neyi diledi? Seçmeyi diledi. Kaderi seçmektir insanın. İnsan iradesine Allah işte böylesine hürmet etti ve seçmeyi diledi. Onun için Allah'ın dilemediğini kimse dilemeye kalkmasın. Ya da Allah'ın dilemediğini dilemeye kalkarak kendisini zora ve imkansıza sokmasın demektir bu. Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. Şimdi kalkıp da sen mi onları iman edinceye kadar zorlayacaksın? Buna gerek yok diyor. Ve ma kana li nefsin en tu'mine illa bi iznillah ve yec'alur ricse alellezine la ya'kilun. Üstelik Allah'ın izni olmadıkça hiçbir insanın iman etmeyeceği ve onun aklını kullanmayanları iğrençleştireceği ortadayken, ortada durup dururken, şu ibareye dikkat dostlar. Aklını kullanmayanları pisliğe mahkum edeceği. Evet, aynen böyle diyor. Ve yec'alur ricze alellezine la ya'kilun. Bu surenin belki de en dikkat çekici ayeti, özeti budur. Aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder. Yukarıda iradeye dikkat çekmişti bir üstteki ayet. Burada da iradenin nasıl kullanılacağına dikkat çekiyor ve aklını kullanmayanların pisliğe, bir murdarlığa ve iğrençliğe mahkum edileceğini söylüyor. Aslında küfür aklını kullanmamanın bir sonucudur. İman ise aklını kullananların varacağı mutlu sondur. Kul, kul inzuru mâzâ fissemâvâti vel ard. De ki, göklerde ve yerde nelerin bulunduğuna bir bakınız. Ve mâ tuğnil âyâtu ven nuzuru an kavmin lâ yu'minûn. Ne ki iman etmemekte direnen bir topluma ne ayetlerin ne de uyarıların hiçbir yararı olmaz. فَهَلْ يَنْتَذِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ Şu durumda diyor Kur'an, şu durumda kendilerinden önce gelip geçmiş kimselerin yaşadığı felaket günlerinin benzerini mi gözlüyorlar? Bu vahyin ilk muhatabı olan Mekkelileri bir tehdit ve tabii ki tüm zamanlardaki muhataplarına. قُلْ فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ De ki, o halde gözleyin, şunu iyi bilin ki, ben de sizinle birlikte gözleyenlerdenim. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَلِكَ Sonuçta elçilerimizi, berikilerin başına gelecek bir beladan kurtarırız. Yani ey belasını bekleyen toplumlar, ey belasını bekleyen Mekkeliler, içimizde Muhammed varken bize bela gelmez gibi içinizden bir şey tutuyorsanız, aklınızdan çıkarın. Kurtarırız onu. Aynı şekilde iman edenleri de kurtarırız. Hakkan aleyna nuncil mu'minin. İşin gerçeği, müminleri kurtarmak en çok bize düşer. Belki bir başka ifadesiyle müminleri kurtarmak bizim görevimizdir. Evet. Ayetin başındaki sümme zarf bağlacı bir toplumun Allah'ın azabına, gazabına uğrama sürecinin tamamını içerdiği için orada çok uzun bir tırnak içi kullanmak lazım. Yani belasını bekleyen toplum belasını bulur, bela gelir, belaya çarptırılır ama sonuçta peygamber ve müminler de kurtarılır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ د۪ينِي فَلَا اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Ey insanlık! Eğer benim dinimden kuşku duyuyorsanız, şunu iyi bilin ki Allah dışında sizin kulluk ettiğiniz varlıklara asla kulluk etmem. وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ Ne ki ben, yalnızca sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Evet, can acıtıcı bir hitap. Sizin canınızı Allah almayacak mı? Onlar öldürenin Allah olduğuna inanırlardı. Aynı zamanda peygamberin bu ifadesi şu anlama geliyor. İlahi hitaba alınmış bu ifadesi. Canınızı alacak olanın Allah olduğuna inanıyorsunuz da neden ondan başkalarına da kulluk ediyorsunuz? Bu nasıl çelişki diyor? Ve umirtu en ekune minel mu'minin. Zira ben inananlardan olmakla emrolundum. Ve daha ne ile? En can alıcı yeri geldi. Ve en akim vejheke lid-dini hanife. İmdi ey bu hitabın muhatabı olan her insan, her mümin, sen de varlığına istikamet ver ve onu her türlü sapmadan uzak tutarak tümüyle gerçek dine ada. Kısa bir ibare ama ancak bu kadarla çevirebildim. Çünkü daha az kelimeyle bu hakikat ifade edilemiyor. Eqim vechek. Veç yüz demektir. Fakat bir şeyin yüzü o şeyin varlığının tamamına delalet eder. Cüz ile kül kastedilmiştir. Kur'an'da Allah için geçen yüz ibarelerinden de Allah'ın zatı anlaşılır. Onun için yüzünü bir şeye çevirmek, varlığını çevirmektir. Eqim vechek, istikametini kontrol et diyor yani. İstikametini yeniden kontrol et. Esas duruşunu takın, esas duruşunu bozma. İstikamet açısını doğru tayin et. Başlangıçta bir milimlik sapma, sonuçta kilometrelerce sapmaya yol açar demek istiyor. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Eğer başlangıçta küçük bir sapmayla başlarsan, sonunda müşrik olursun demeye getiriyor. Yani onun için ve sakın müşriklerden olayım deme. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ Ve Allah'tan ayrı olarak sana ne yararı dokunan, ne de senden zararı gideren varlıklara yalvarıp yakarma. Böyle başlar şirke açılan kapı demek istiyor. Onlara yalvarıp yakarma. Onlardan bir şey isteme. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Onun için bu kadar tekrar ederiz. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Zira eğer böyle yaparsan, işte o zaman sen kendi kendisine kıyanlardan olursun. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ Yine unutma ki ey bu hitabın muhatabı olan insan, eğer Allah sana bir darlık musallat ederse, onu ondan başka kimse savuşturamaz. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Fakat eğer senin için bir hayır dilerse onun lütuf ve kereminin önüne de kimse gerilemez, kimse geçemez. Bunu da unutma ey insanoğlu. İman ettiğin Allah'a böyle iman et. Bu vasıflarıyla iman et. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibâdihi ve huvel gafurur rahîm. O lütuf ve keremini kullarından dilediğine bağışlar. Zira o çok bağışlayandır. O çok merhamet edendir. Merhametin kaynağıdır. Tüm merhametlilerin merhameti ondan fışkırır. Her merhametli merhametini ona borçludur. Onun için eğer birine yöneleceksen, eğer birinden isteyeceksen, eğer birine arz edeceksen ihtiyacını, o biri Allah olsun. En merhametli olan olsun. Merhametin kaynağı olsun. Ayetin sonundaki iki sıfat isim öncesini takyid ediyor, sınırlıyor, açıklıyor hatta. Allah kimseye zarar vermeyi dilemez demektir bu. Çünkü demişti ki eğer ve in yemseske Allahu bi durrin fe la kashife lehu illa hu. Eğer Allah sana bir darlık, bir zarar dokundurmak istese bunu kim engelleyebilir ki ondan başka demişti ya. Daha sonra ayetin El-Gafur ve Er-Rahim ile bitmesinin anlamı Allah kimseye zarar vermez demek. Bunu dilemez. Fakat tırnak içinde biz ne anlayacağız? Eğer sizin başınıza bir zarar geliyorsa kendi yüzünüzdendir. Siz kendi kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah sizin kendinize zarar vermenizi önlemek ister. Bu vahiyler, gönderdiği tüm peygamberler, verdiği akıl, verdiği irade hep buna matuftur işte. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden hakikatin ta kendisi gelmiştir. فَمَنِ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِهِ. Artık kim doğru yolu tercih ederse, hiç şüphesiz ki o bu tercihi kendisi için yapmış olacaktır. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Kim de yoldan saparsa, hiç şüphesiz o kendi aleyhine bu tercihi yapmış olacaktır. Ama yine kendi tercihidir. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ey peygamber, onlara şunu açıkça söyle. Ama sizin tercihinizden dolayı sorumlu tutulan asla ben olmayacağım. Siz olacaksınız. Kimseye mazeret de bulamayacaksınız. İşte insan iradesine Allah'ın hürmeti bu ayette tecelli ediyor. İşte tüm dini hareketlerin temelini oluşturması gereken insanın inanç dünyasına ilişkin değişmez gerçekler bu ayette dile getiriliyor. وَاتَّبِعْ مَا يُوْهَا اِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ. Sen ise ey Muhammed, sen sana indirilen vahyi izle ve Allah'ın hükmünü verinceye kadar sabret. Yani Allah onlar hakkında hüküm verinceye kadar hakikat üzerinde direnmeye bak, görevini yap. Başka bir şeye karışma. Ve huve hayrul hakimin. Zira hüküm verenlerin en hayırlısı odur. Tüm risalet mirasına sahip çıkacak olan vahyi insanlara duyurma göreviyle görevlendirilen ya da bu görevi omuzlarına alan tüm müminlere aynı zamanda bir hitap bu. Onlara vazifenizi yapın. Vahyi taşıyın insanlara ve hakikat üzerinde direnin. Eğer vahye karşı kör ve sağır davranıyorlarsa unutmayın ki onların hesabını sizden sormayacak Allah. Siz kendi hesabınızdan sorumlusunuz. Ve ahiru dahvana enilhamdülillahi rabbil alemin.